Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trwają powroty z długiego weekendu, na drogach większy ruch i korki. Sąd aresztował podejrzanego zabójstwo 23-latka na peronie w Sopocie. Amerykański sekretarz stanu ponownie na Bliskim Wschodzie ma naciskać na zawieszenie walk w regionie. Kończy się długi sierpniowy weekend, na drogach większy ruch. Znaczne utrudnienia są na Zakopiance i autostradzie A4. Blisko 3 godziny zajmuje przejazd z Zakopanego do Krakowa. W Klikuszowej utworzył się 8-kilometrowy korek, informuje Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Później jadąc dalej w kierunku Krakowa i w Myślnicach trzeba troszeczkę zwolnić, tam na szczęście nie ma wielkich problemów. Już przed całym Krakowem, przed autostradą w Gaju, w Libertowie, jest 2-kilometrowy korek. I na autostradzie w kierunku Katowic, mniej więcej od węzła Zakopiańskiego w kierunku mostu na Wiśle, w kierunku stopnia Kościuszko. Poza tym problemy na Zakopiance, korki na Zakopiance też w kierunku samego Zakopanego i też w Klikuszowej, około 1,5-kilometrowy korek. Anna Zbroja z małopolskiej policji ponawia apel do kierowców o rozwagę i cierpliwość. O rozsądek, rozwagę, dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze i oczywiście o cierpliwość, ponieważ ten czas powrotów do naszych domów może być znacznie wydłużony. Warunki na drogach mogą się pogorszyć w związku z wydanymi przez Instytut Meteorologii ostrzeżeniami o burzach w niemal całym kraju. Katarzyna Niewiadoma triumfuje w wyścigu kolarskim Tour de France. Na ostatnim 8 etapie obroniła po wspaniałej walce żółtą koszulkę liderki, którą zdobyła w czwartek. To jej największy sukces w karierze. 3 miesiące aresztu dla 20-latka podejrzanego o zabójstwo 23-latka na peronie w Sopocie. Młodszy z mężczyzn miał według śledczych popchnąć starszego pod nadjeżdżający pociąg. 23-latek zginął na miejscu. Według zatrzymanego 20-latka był to wypadek. Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Według ustaleń śledczych między dwoma mężczyznami doszło do kłótni. 20-latek był nietrzeźwy. Wodne służby ratownicze ćwiczyły na jeziorze Trzygłowskim w województwie zachodniopomorskim. Jednostki OSP oraz ratownicy WOPR upozorowali wywrócenie się łodzi i awarię roweru wodnego. Manewry przyciągnęły sporą widownię. Pamiętajcie, żeby robić to wszystko pomału, precyzyjnie, bo wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wypłynęli, będą ratować wędkarzy. No, ratują ludzi, a co mogą innego robić? Ćwiczą ratowanie. Ćwiczą. Jest to widowiskowe. Fajnie nawet. Zaraz ludzie z kościoła wyjdą, jeszcze więcej będzie. No, dla bezpieczeństwa, dla nas, nie dla ludności. Każde takie manewry, oni się doszkalają w ten sposób. Ćwiczyć na bieżąco. Nazywam się Paweł Czas. Jestem naczelnikiem jednostki OSP Trzcińsko-Zdrój. Chodzi o udoskonalenie swoich umiejętności. Ciągle idziemy do przodu ze sprzętem, musimy poznawać nowe tajniki, jak się nad tym pracuje. Na pewno jest to potrzebne, żeby w realnych sytuacjach umieć się tym sprzętem posłużyć. A w manewrach wzięło udział około 20 jednostek służb ratowniczych z regionu. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyleciał do Tel Awiwu. Jego wizyta ma na celu wzmocnienie presji dyplomatycznej na osiągnięcie w przyszłym tygodniu zawieszenia broni w strefie Gazy i zakończenie konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. W ramach swojej 10. podróży do tego regionu od czasu rozpoczęcia wojny w październiku ubiegłego roku, Blinken spotka się jutro z wysokimi rangą przywódcami Izraela, w tym z premierem Benjaminem Netanyahu. Papież ponownie zaapelował o modlitwę o pokój. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Strade di pace si possano aprire. Niech otworzą się drogi pokoju na Bliskim Wschodzie, w Palestynie i Izraelu, a także na umęczonej Ukrainie i w Mianmie, w procesie dialogu, negocjacji i rezygnacji z przemocy. Następnie papież pozdrowił i pobłogosławił kobiety i dziewczęta pielgrzymujące dziś do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich pod hasłem „Jestem w kościele, więc idę”. Zachęcił je, by były radosnymi świadkami Ewangelii w rodzinie i społeczeństwie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z chmurami. Wszędzie może przelotnie padać i grzmieć. Najintensywniejszy deszcz na południu. Temperatura minimalna od 15 stopni na zachodzie do 20 w centrum i 21 na krańcach południowo-zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Trwa promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 20. jubileuszowy festiwal Chopin i jego Europa w Warszawie. Od 17 sierpnia do 8 września 45 koncertów. Recitale, kameralistyka i koncerty symfoniczne. Wielkie gwiazdy, świetne orkiestry, wirtuozi gry na instrumentach historycznych. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka już na Państwa Agnieszka Szydłowska. Zostawmy sobie siły i energię na oklaskiwanie artystów, którzy są bohaterami naszego dzisiejszego spotkania. Dokładnie 7 minut po godzinie 19, który dzisiaj jest 18 sierpnia i to jest ten dzień, w którym wspólnie przeżyjemy razem ze wszystkimi, którzy przyszli do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To dajcie raz jeszcze znak, że jesteście. Odpowiadając na pytania tych, którzy nas słuchają, nie ma w studiu krzesełek. To znaczy są symboliczne z tyłu dla tych, którzy się zmęczą tańcem, ale jesteśmy tutaj na stojąco, prawda? Tak, czyli tak jak zespół sobie życzył i tak jak przytańczył razem ze swoją publicznością te prawie 17 lat historii. Zespół nazywa się Kamp. Będziemy dzisiaj wspólnie przeżywać ich ostatni koncert, że jestem z tego powodu szczęśliwa. Oczywiście. Czy chciałabym, tak jak wielu innych, żeby grali dalej? Oczywiście. Ale czy możemy w związku z tym uczynić ten ostatni raz najwspanialszym koncertem na świecie? Możemy? Tak. I tak zrobimy. Jeżeli chodzi o informacje o zespole, to oczywiście także na naszej stronie można posłuchać ostatniego wywiadu, a właściwie wywiadu, który udzielili jako ostatniego. Tu się może wiele zmienić, bo przecież nadchodzi też płyta koncertowa. Będzie jeszcze okazja, aby z nim pogadać. Więc od razu zapraszamy. Pre-order niebawem rusza. Ale jednocześnie, gdyby ktoś szukał informacji na temat, jak we wspaniałej kondycji są dzisiaj, to oto przystępuje do przedstawiania. Uwaga, uwaga, przed nami Radek Krzyżanowski. Radek pojawił się na scenie. To ten, który nigdy nie miał wątpliwości, że chce poświęcić muzyce całe swoje życie i tak właśnie się dzieje. Produkuje, gra, nagrywa, jeszcze mnóstwo razy o nim usłyszymy. A teraz przed nami Michał Słodowy. Michał, czego nasi słuchacze i nasze słuchaczki nie widzą, ma na sobie kurtkę w takim maskującym kolorze, co przypomina nam mojego drugiej pasji, czyli parkach narodowych i wspieraniu wszystkiego, co się wiąże z ochroną przyrody, a my też to wspieramy, więc wielkie oklaski dla tych, którzy dbają. No i na końcu, ale oczywiście równie ważny, mógł pracować w biurze, na szczęście wybrał inną ścieżkę kariery. Tomasz Szpaderski. Jak wygląda jego najgłębsze życie, możecie je sprawdzić słuchając płyty Inner Life. To solowy projekt Tomka, ale teraz już przed nami, jeżeli wszyscy są gotowi, to 3-4, zróbmy to razem. 3-4. Kamp! Me out, be so good as fire. Hello. Yeah. Trójka. Roztańczone studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tam właśnie zespół Camp gra swój ostatni koncert. O tym, dlaczego do tego doszło i jak bardzo przekonani są do tej decyzji, opowiadali w naszym wywiadzie, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Ja wiem, że wielu osób to i tak nie przekona, ale jednak to jest naprawdę super źródło informacji o powodach i o takim procesie dojrzewania, które przy sobie trzech przyjaciół przechodziło, czy też przechodzili go wspólnie. Tomek, Radek i Michał przestają działać jako zespół Camp, nie przestają się przyjaźnić, nie przestają mieć własnych zainteresowań muzycznych, a także projektów, w których się udzielają. I oczywiście wszelkie te informacje będziemy dostarczać na antenie Trójki, jak i informacje o tym, że poza trzema płytami studyjnymi, które mają na swoim koncie jedną koncertową, niebawem nadejdzie druga koncertowa, sumująca tę wielką, pożegnalną trasę, którą zespół zagrał. Dzisiejszy występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej możliwy był także dzięki Jakubowi Sosulskiemu, Jackowi Gładkowskiemu, którzy odpowiadali za dźwięk, i Zofii Sylwin, niezastąpionej naszej Zofii Sylwin, która nad całością produkcji czuwała. A to, czego nie ma na antenie, rejestrujemy i z pewnością na antenie się jeszcze pojawi. Dziękuję za dziś, Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.